نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن إمام العارفين وقطب الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله برحمته الواسعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب. عن جلنت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن من ليربور مي رسول الله نولي الله صلى الله عليه وسلم قال دفوحن إذا شرب بنان الكلب خد في إناء تندب أحدكم كنتين فليغسلهن كرخ السبعة جرم ناريون ولمسلم ان يلا امام مسلم رحمه الله تعالى في بن روايه تي روايات ميغا خامتني موم لاكو اندي في صحيح بي من اولى هن بتي نجك بالتراب نا اند اك سوف حديث بي موي حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه بيغا خامتني موم موي واخ تي ات مانام بو خات ناني تي نداب حديث بي امام البخاري اك امام مسلم رحمه الله عليهما solo nañ len ci sen sahihi bu ñëk bi mom moy manam ñaari xaj la xaj bu ñëk bi moy iza shariba al kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a iza shariba bunane al kalbu xaj fi ina'i ahadikum ci ndabal kenn ci yeen falyaghsilhu nako rax sab'a jurom ñaar yoon bobu xaj ñom ñing ko jëlé ci ñom ñaar ñëpp ci yoonu imam malik ci muwatta am rahmahullahu ta'ala امام البخاري رحمه الله تعالى منكو جليه سي سرينم بي ني واخ عبد الله ابن يوسف التنيسي اما امام مسلم كوم تي ادم نيغا خامتاني نونو لاي جليه حديثي سي موطا ابو امام مالك رحمه الله منكو جليه سي سرينم بي ني واخ يحيى ابن يحيى تيم ما يحيى ابن يحيى التميمي رحمه الله تعالى نيوم نيا نيب نينكو جليه سي امام مالك امام دار الهجره رحمه الله تعالى من عن مالك عن ابي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب بنان الكلب خج في إناء تندبل أحدكم كنتين فليغسل هناك رخص سبعة جرم ناريون رواية بمومي رواية أبو إمام مالك رحمه الله تموطعم أما إمام مسلم رحمه الله تبين رواية بنك خمنتنا الحافظ عبد الغني من كوي جنجل moy bi mi wax nan ulahun biturab manam bu jekk ba ci souf mu jekk ba na andak souf bobu hadith imam muslim rahimahullah ta'ala min ko jele ci serigne bi nga xamantene dafa bari lu muy solo ci mom muy tuddu zuhair ibn harb mun hadathana zuhair ibn harb qala hadathana isma'il ibn ibrahim ñing koy gëna mi ngi gëna ci wé ci ibn ulayya ndax yaayam mo nekkon ulayya ta nekkon serigne wa basra rahmatullahi alayha mu gënonu siwe ci baatu Ismail ibn Ulayya waye nak daf ka daan bañ lolou motax Imam Ash-Shafi'i rahmahullahu ta'ala daan ko tuddé nonu daf nan qala Ismail ibn Ibrahim alladhi yu'rafu bi ibn Ulayya manam Ismail ibn Ibrahim bi nga xamne mom lañu gëna xamé ci ibn Ulayya neena ndax mom kum ko daf ka daan bañ lolou motax Ash-Shafi'i rahmahullahu daan ko tudd donc mom ni ngui koy jele ci isma mun qala hadathana ismail ibn ibrahim an hisham ibn hassan an muhammad ibn sirin an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala tuhuru ina ahadikum idha walagha fihi alkalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab kon lol mom moy riwaya bi manam tuhuru labal ina indabal ahadikum ken ci yem idha walagha sunane fi ci ndab lola al kalbu xaj an yaghsiluhu mom mo raxas ko sab'a marratin jurom ñaar yon ulahunna beca jitu biturab mu def ko ak suuf hadith bi manam moy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi bu fekente ne dañu laaj ne ana lan motax al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala indi ko ci buntu bi dañ nan la li tax mu indi ko ci buntu bi moy manam ñaari mbir bu ñeuk bi moy dafa aska non tek walu ndox te comme hadith bi nga xamantene mom mo ko wess ak hadith bi len jitu yep dañuy wax ci walu ndox kon manam mu ñew indi bi di wax ci walu ndox di ci leral bu fekente ne xaj dafa nan ci ndox bu ndax xaj manam bok na ci raf yi nga xamantene bok na ci animaux yi nga xamantene dañoo bari lu ñuy nekk ak nit te di dugg ci bir keri wala bok ñu nekk ci bir keur yi di nan ndox di nan ci ndaf yi loolu dafa bari lu muy am kon bu boba ndox yoy ana nan lay mel nan lañuy jëfënte ak mom ndax ndox ya da fay continuer di lap wala bok ndox ya dañuy nekk lo xamne dafa sobeu bi nga xamantene laaj bobu day ñew ci xel yi ak tamit yenen raf yi rek manam xat waye tamit yenen raf yi rek en general buñu nané ci ndox ana lan moy atem yoy nak mu indi hadith bi nga xamantene mom moy gëna depo ak chartam mu indi hadith yoy indi ko ci terim bi indi ko ci wallu gi ngir leral bobu masala manam mo kon lolu ben la ben askanon tel bu mu askanon tel benen askanon tel bu mu askanon tel moy ci wallu ndab ndax lu wax gi mu wax ne bu fekente ne dafa nan ci ndabal kenn ci yeen ana ndab nak ndaxam da amna lu koy sobel wala amul lu koy sobel wala ndab bok bu xese ba set rek setna yoy yep manam askanonte gi mu askanonte ak lol mutax mu dadi indi hadith bi ci buntu bi muné kon an abi hurayra jelo len ci abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu an muné limbir te mbir li wer bo wor moy rasulullah yenenti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam qala waxna le idha shariba bunane al kalbu khaj fi ina ahadikum ci ndabal ken ci yen fal yaghsiluhu nakara khasaba jurum ñaar yon idha shariba bu fekente ne nanna manam fi lim ci nam moy bu nané ba nopi manam shariba moy nan manam xat nak bu fekente ne manam dafa am ay xal yo xamantene nonu lay meuna def ak ndabli manam bu ñeuk bi moy su fekente ne dafa duggal bopam ci bir ndabli fek ndabla ndox mo ca nek wala lo xamantene liquide la mu dadi jël laminam tek ko ci yeungal bu boba dañuy wax al wuluxu koku wala lañuy wax motax ci benen riwaya bi mune idha walghal kalbu su fekente na xat dafa duggal laminam yeungal ci bir ndox mi manam mo xam nan na wala nanul kok yep walaga lañ koy tuddé moy al wuluhu mu am luñuy wax bu fekente na nak limu duggal ci bir ndabli manam li nekkon ci bir ndabli mu di ca lek lola du ndox manam du ndox tamit teneku lo xamantene dafa liquide bu boba lolou kenn du ko tuddé kenn du wax walaga mais bu boba dañ nan la'iqa lañ wax manam moy bu jëlé laminam duggal ko ci bir manam bopam duggal ko ci bir ndab la waye la ca nek du liquide mo xam dugub la wala chef la wala bok beur la wala en tout cas lu mëna doon do xamantene dal mom du nek lo xamantene day wal boba lolu liñ koy tuddé moy la'iqa amma su fekente ndab la nak mom dara neeku ci ndabal kessela mu daldi duggal bir bop bi ci bir ndab lolu daldi koy mar bu boba lahisa lañ wax lahisa amma su fekente nak la ca nek ci bir dafa melni lu demene ka yap wala yoy nga xamantene ak beñum lay lay jele kok nahasha lay wax wala bok nahasa ci lepp ci lak arab mën nané amma kon fi nak mom mu wax shariba bu nané li nak mom moy riwayatu bu imam malik rahimahullah amma yenen riwaya yi nga xamantene ñi ngi joge ci muhammad ibn sirin ak ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoo solo hadith bi ci abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu te jele wuñ ko ci al a'raj ci al a'raj moy abdurrahman ibn hurmuz rahimahullah rahmatan wasi'a manam moy ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoo solo hadith bi ñom ñep iza walaga lañuy te lañu jël hadith bi amma iza walaga bu fekenteene manam kon duggal na gemminam ci bir ndap li yeengal ko mo xam nan na wala nanul ñom ñep kon al wala wulu lañu solo amma imam malik rahimahullah ta'ala mom mo solo shariba donte amna len nak ño xamantene ñom itam solo nañ shariba waye bari wuñu kon mune iza shariba bunane al kalbu khat al kalbu manam moy khat mom moy rab bobu nga xamantene ñun ñep xam nañ ko temi nek ak nit ñi leg di and ak ñom ci biir kër yi te bari wëlëre nek ak ñom te ñu nek tamit ño xam ko xamantene da fay sobeu te lu bari nit ñi dañ koy faral di moytandiku ndax mëna manam leg leg dañuy ragal mu matte leg leg nak al kalbu ci walu ci lako arab borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax nañ ne yamul ci rek rab bobu waye lepp lo xamantene dal manam dafa nek carnivore bo xamantene day gañata te day matte wala bok muy lek muy manam muy lek ay rab yu melni mom manam bo ci genné mous ñooñu al kalbu dañ leen di wax kalbu lu demene ke lu wala ñom lu demene ke til wala ñom gaynde wala ñom seg ak yu demene ke ñooñu ñom ñepp ñoo ñapane ñom ñepp nonu lañu mel manam moy kon bu boba ndax hadith yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci siyari manam siratu ibnu ishaq ak ñeneen rahmatullahi ala al jami' nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñaanon yalla utbat ibnu abi lahab nga xamne doomu abu lahab la la'natullahi alayhima nga xamantene daf bi nga xamantene manam muneko allahumma sallit alayhi kalban min kilabika yalla nga xirtal ci mom abu xaj ci sa xaji bu ko defé manam ñom bañuy dem sham ab gaynde mom moko lekkon te yit ñi andon ak mom ñi ngi don moy tandiku pour gaynde bi lekko te kenn ci ñom neewul muhammad day sallallahu alayhi wa sallam mom dal limu ñaanon moy xat lekko ñaanul won gaynde lekko kon amul dara luñ ci ragal wa ñom ñepp xamone nañ ni gaynde moko lek mom itam neewul waaw kay muhammad day jaay na yenente la waye dal tay nak mom man gaynde momay lek xat duma lek waye ñom ñepp dañu bok deg comprendre ci ñaanu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne mën na nek ne gaynde la kon ci lañuy xamé ni ñom ci seen lak moy lak arab xamone nañ ni xat manam baatu al kalbu yamul ci rek nek xat waye mën na nek gaynde mën na nek til mën na nek segte mën na nek yenen yudul yoy lolu nak bok na ci li tax borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wute ci atek masala bi waye li nga ak tamit buñuy qiyas ndax dañuy qiyas xat ci lenen lolu dinañ ci ñew insha Allah ta'ala buñu yexse ci masala yi hadith bi kon yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam neena idha shariba al kalbu bu fekente na xat dafa nan legi mu daal di dess legi xat fi ana ban lañ ci wax ndax xat biñuy wax moy xat bi nga xamantene mom lañu xam wala bok yenen rap yi nga xamantene ñom ñepp ño bok ni ñi mel manam moy ñom til ñom gaynde ñom seg ak ñom bukki ak yenen ñu melni ñom ñepp ño yam ci walu ji wala bok xat rek mom la acte bi nga xamantene mom la hadith bi di wax ndax xat rek kako jago wala deet koku borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wutu nañ ci waye li nga xamantene mom moy li ci gëna feñ moy ne xat bi nga xamantene mom lañu xam mo ñom ño fi am ndax haqiqatul lughawiyya bu fekenteene dafa wute ak haqiqatul urfiyya manam dañuy jital haqiqatul urfiyya ci kaw haqiqatul lughawiyya manam haqiqatul lughawiyya haqiqatul urfiyya muqaddamatun ala haqiqatul lughawiyya manam moy miñu xame xat baatu al kalbu ci bir nit ñi manam dans le langage populaire lool mom manam moy xat bi la bu boba dañ koy jital ci kaw langage bi nga xamantene koku dafa nek rek lo xamne linguistique ci la yam lolou motax luy upp ci borom xam xam yi fouf rahmatullahi ala al jami' ñom dañuy wax ne al kalbu fi khat bi rek mom motax ñuy wax kon bu boba nak legi mu dess yeneene woute yu ñu woute ndax xat manam ban xat la ci xaji yoy yep dinañ ci ñew insha Allah taala bu ñu yek ci masala yi ñu ne kon fi ina ci bir ndabal manam kon iza yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne iza sharibal kalbu bu xat naane fi ina ci ndabal ahadukum kenn ci yeen manam ina manam moy ndab manam mi ngi joge ci ana shay manam moy jot nangam jotna wala nangam yeksina manam moy kon moy wax comme li alquran nan ghayra nazirina inahu bu len di ñu bo len ñewé ci kër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekente ne daf leena invité bu len xaar waxtu invitation bi jot manam ngeen ñew mu invité len par exemple 15h yeen ngeen da di ñew xey ci 11h tok di xaar nak waxtu wa jot dedet di teural ay waxtan dedet bu len invité 15h kay 15h moy 5 rek doyna ngeen ñew bu ko def do len yag bo len lekke nak bo fara rek fantashiro na ngeen takaliko ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam du am jot niki nonu mbolam kilife yi nonu lañu mel manam kon legi nak al ina'u ndab ana lan motax ñu tuddé ko ina'u li tax ñu tuddé ko ina'u ndab ndax manam bu limité dox da cey jot sik loola day tax ba loola du éparpiller wu dem ci leneen manam moy kon al ina ndab li nak mën na nek lu ne waye atté yi nga xamantene ñom ño aju ci ndab ak li nga xamantene ñom ño ko wër dinañ ci ñew insha Allah ci ñetti hadith manam ginnaw hadith bi ñettelu hadith bi moy jurom ñentelu hadithu tire bi insha Allah taala dinañ fa yaatal atté ndab kon mune idha wala idha shariba kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena idha shariba bunane al kalbu khaj fi ina ci ndabal ahadikum kenn ci yeen waxon nañ ne baab bi tekki wul ne bu fekenteene ndab dañ ko bok wala bok ndab la bo xamantene dañ ko romb fenn wala ndab lo xamantene manam dal kenenako mom ndax bu mako bëgge jëfëndiko wat dama ko wara raxas wala deet goku yep borom xam xam yi rahmuhullahu wute wunti ndax ahadikum kenn ci yeen fi amul mafhum mu ne kon nak fal yaghsilhu mu nek jawabu shart kon shart bi moy manam condition bi moy su fekenteene xat dafa nan idha shariba bu nané al kalbu khak fi ina'i ahadikum ci ndabal kenn ci yeen manam bu boba nak li nga xamantene mom motax ñuy wax moy bu fekenteene xaj ba nan na ba noppi comme ni nga xamantene non la al qur'an di waxe nan idha qara'ta al qur'ana ma dedet du kom bob moy comme bi nga xamantene moy idha nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'aw bu ñu noddé ngir julli aljuma rek dem len ak ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam liñ dan wax nan idha kharaja min al khala'i qala ghufranak bu dan genn ci wanak bi daf nan ghufranak manam moy day genn ba nopi kon niki nonu tamit manam muné fal yaghsilhu manam bu boba jawabu shart bi moy fal yaghsilhu nako raxas mu nek amr manam kon bu boba fa bi manam fa bu yi nga xamantene mom mo nek ci fal yaghsilhu da fay tek ci lo xamantene dafa wara gaaw manam waxulu manam na fal yaghsilhu nako raxas waye lolou mën na baña nek manam borom xam xam yi rahimahumullah li upp ci ñom tektelewul ne dafa gaaw ndax limu ñew ci ginnaw charte bi manam moy dal bala mu ko jëfëndiko dal nako raxas lam gi nga xamantene mom mo jitu moy ci fal yaghsilhu lam gogo lamul amra la manam moy nako def manam kon fal yaghsil na raxas lan hu ndap li kon hu gi day delu wat ci ndabli kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun iza sharba bunane al kalbu khat fi ina ci ndabal ahadukum kenn ci yeen fal yaghsilhu nako raxas nyaata sab'an jurum ñaar yon kon sab'an manam sab'a marratin ci benen riwaya hadith bi manam moy jurum ñaar yon amma tanwin gi nga xamantene mom mo nek fi ci batu sab'an te waxul sab manam benen hadith bi lokoy firi manam benen riwaya bi wax sab'a marratin tanwin gi mom lañ wax tanwinu ta'wid manam day remplacer bat bo xamantene dañ ko japp ci suñu xel manam moy marratin manam ay yon comme ni nga xamantene nonu la waxe won tamit ci hadith ba wa idha istayqadha ahadukum fal yaghsil yadahu salasan qabla an yadkhulahu qa'a fal yaghsil yadahu qabla an yadkhulahu fil ina'i salasan bobu moy ñett yon manam da lool lañ wax ta'wid wa tanwin bi kon pour day remplacer hein batu marratin ay yon al hafiz abdul ghani ibn abd al wahid rahimahullahu ta'ala neena wali muslim ñeelna imam muslim rahimahullahu ta'ala ulahunna beca ñeuk manam kon juroom ñaar yoon yi beca ñeuk bit turabina and ak suuf fi nak borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala indi nañ ci ay riwayat manam ci seen téré hadisi amna hadith yo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam daj wax ne dafa wax ulahunna beca jitu bi turabina and ak suuf te lolou mom mo sax ci sahih al-imam muslim rahimahullah niki nonu amna riwaya ulahunna aw ukhrahunna bi turabi manam bobu mo nek ci muslim sunan imam at-tirmidhi rahimahullah ta'ala manam bobu mun abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu dafa wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena idha walaqa al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ulahunna aw ukhrahunna bit-turab wa idha walaqa fihi al-hirra falyaghsilhu marratan aw marratayn wala bok ci benen riwaya marratan manam bu fekenteene bi nek ci sunan at-tirmidhi mom marratan rek la wax manam moy bu fekenteene kon xak dafa nan ci ndabal kenn ci yeen mune nako raxas durom ñaar yoon legi ki nga xamantene mom mo solo hadith bi te moy Sulayman manam moy Sulayman ibn al-Mu'tamir rahimahullahu ta'ala mom mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam xamatul mom ban la wax manam xamatul mom ban la degge ci serigne mi manam te moy Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullahu mu degge ci Muhammad ibn Sirin mu degge ci Abi Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu mune ulahunna baham mu jekk bi la aw wala bok ukhrahunna bu mujju bi la lolou nak ci sakala la bo xamantene joge na ci mom waye comme ni nga xamantene nonu la saxé ci sahihul imam muslim rahimahullah ak ni nga xamantene nonu la saxé ci yenen riwayat yi nga xamantene ñom ñoy yi gëna wër yoy yep dañu wax na ulahunna bu jekk bi lay def bi turabi ak suuf mu am yenen riwaya itam moy as-sabi'at jurom ñaarel ba bi turabi na and ak suuf yoy tamit ñewna ci sunan ad-Darqutni ak bu imam al-bayhaqi ak at-tahawi rahmatullahi alayhim waye bobu itam manam hadith bobu de sa nawir mala bok en tout cas riwayat ulahunna mom moko gëna wër niki nonu ndax qatada manam moko jele ci ibn sirin mu jele ko ci abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu manam aban moko jele ci qatada jele ko ci muhammad ibn sirin mu jele ko ci abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu manam mu wax ne kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne su fekenteene xat dafa nan ci ndabal kenn ci yeen nako raxas jurom ñaar yoon jurom ñaarel ba nako def suuf waye lolou ñi nga xamantene ñom ñoo ñew manam ñoo ñew jele wat mbir mi ci qatada ñom ñep rahmatullahi alayhim ulahunna lañ wax bu jekk bi kon limi tekki mom moy aban mom mo jum ci bobu riwaya rahmatullahi alayhi wa ala kulli hal amna tamit benen riwaya bu nek ci sunan ad-Darqutni rahmahullah bo xame tane dafa wax ne ihdahunna ben ci ñom bi turabina and ak suuf amna yeneen nit manam amna tamit manam hadith abdullah ibn mughaffal radiyallahu ta'ala anhu bi sax ci sahih al-imam muslim hadith bobu dinañ ci ñew insha Allah ta'ala buñu paré ci hadith bi ndax mom mo nek ci suuf manam mo nek ci suuf hadith bi bobu daf ne abdullah ibn mughaffal radiyallahu ta'ala anhu dafa solo ci hadith bi mun hadith yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mun yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne iza walaqa al-kalb bu khat khabe bu khat nané manam bu khat dugale geminum ci ndax ba yeungal ko ci fek ndox mo fa nek wala lo xamantene liquide la fil ina'i ci ndax gi farsiluhu rahas len ko sab'an jurum ñaar yoon mune waye nak wa'firuhu na ngeen jaxase na ngeen bolek as-saminata jurum ñettel ba bi turab ci suuf kon bu boba mu melni am nañu riwaya bo xamantene dafa wax ne ulahunna manam bu ñeuk bi lañuy def suuf mu am riwaya bo xamne dafa wax ne ulahunna aw ukhrahunna bu ñeuk bi wala bu mujju bi mu am as-sabi'a jurum ñaarel bi mu am ihdahunna ben ci ñom mu am tamit wa'firuhu saminata biturab na ngeen ko jaxase jurum ñakkel bi ci suuf kon bu boba riwaya nek jurumi riwaya ci walu gogu ana ban lañ an lolu nak riwaya yoyu bari gi ñu bari lolu motax indina ay woute yo xamantene borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala woute nañ ko ci bi le mas'ala kon legi nak kon ci kaw lolu manam mune ulahunna kon fi imam muslim rahimahullahu ta'ala riwaya bi nga xamantene mom la al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala solo ci mom modi ulahunna bu ndeuk bi bit turabi na and ak suuf manam kon mom moy riwaya bi nga xamantene mom mo gëna deugar insha allah ta'ala buñu yexé ci masala yi dinañu ci ñew manam buñ kon fi mu am ay masala yo xamantene yu bari yo xamantene insha allah aju nañ ci nda hadith bi am solo gi mu am solo taxna ba al hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala bi nga xamantene mom lako wara sharh ci sahihul imam ci fathul bari bi mi sharh sahihul imam al bukhari rahimahullah mune hadith bi de beuri na ay masala yu ci aju yo xamantene manam yello won na sax ñu beral ko ak teere ngir genn ci masala yi amna nak yo xamantene nek na ci insha allah taala dinañu ci gis donc comme li nga xamne dal mo ci aju ci walu fiqh insha allah dinañu ci gis li nga xamantene moñu ci concerner kon manam bu ñëk bi kon li nga xamantene mom moy masala bu ñëk bi manam moy xat su fekkante ne dafa nan ci ndox momu dafal manam ndax momu dañ ko wara tour wala waruñu ko tour benen masala bi moy ndox momu day sobeu wala du sobeu ñette manam bu ñëk bi manam wala bok day sobeu wala du sobeu borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala manam mazhab maliki ak mazhab shafi'i ak manam ak mazhab hanabila ak mazhab hanafi rahmatullahi ala al jami' ñom ñep manam d'accord nañ ci ne ndox moma manam dañ koy tour ñom d'accord nañ ci ne ndox mi dañ koy tour waye tour gi ana lan mom moko waral loolu la borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wuti ndax bu fekente ne shafi'i yeey la bu fekente ne hanafi yeey la ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne ndox mom dafa sobeewu loolu motax ñom dañu wax ne ndox mom dafa sobeewu amma bu fekente ne maliki rahmatullah alayhim ñom dañ ni ndox mom sobeewul ndox moma latna waye tour giñ koy tour moy su fekente ne am nga benen ndox bo xamantene mi ngi fi nga meunte jappo meunte sango meunte dinde sobe manam kon ci gatta loolu day delu wat ci ndox mi manam ci ñaarelu question bi moy ndox mom labna ba tay tay labalaté wala bok ndox moma lagul tay labalaté manam ndax tuhur yeti gi mu amoyon manam le fait que mu am capacité di lab nek lu lab tay labalaté ndax capacité bobu dafa deñ wala deñu lolu moy li nga xamantene borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wud nañ ci amma jumhur ulama ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye ak maliki ñi nga xamantene ñoy hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabila rahmatullahi alayhim ñu ne ndox mom mom dafa sobeu bokku na ci li nga xamantene mom mo koy tektale moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digle gi mu digle fi mu ne nañ ko tour andak ne li nga xamantene mom lañu xam ci alquran ak sunna moy lepp lo xamantene yaq la lolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy tere kon su fekente ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba ne nañ ko tour lolu limi tekki moy kon sobe la ñu ne ñaarel bi moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëfëndiko bi mu jëfëndiko baatu tuhuru labu manam ñu ne kon labu ina indabal ahadikum kenn ci yeen manam le fait que ñu ne kon day lab te fi ñaari mbir rek mo fi mëna ne mom moy labu sobe ak labu tet ndax taharatul hadath lañu xam ak taharatul khabath su fekente ne taharatul hadath la moy labu tet xam nañ ni ndax li du am labu tet bay soxla ku ko jappal wala muy soxla ku ko sang farata kon nak lu ne rek mo fi dess moy labu sobe mo fi ne moy taharatul khabath kon bu boba bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam